أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددنا دديعتنا دما قبل سرا مناسبت دار چمکی اللہ جل جلال ہو دا اسمان تذکرہ اکڑا او دا خپل قدرت او طاقت دلائل پاگی کے بیان دو اس اللہ دا اسمکی تذکرہ کی او دا خپل قدرت او دا طاقت دلائل بیان دو نو اللہ برمائی والارض او اسمک چدا مدد نہا منگا وڑو لے دا راہ کلے دے لردہ ندزمکی بارک قرآن کی یو لفظ دل دراغ مدد نہ مد ویلکی گی راہ کلو تا اگدولو دا لگ خلق وائی دیدہ کی مد کی یعنی راہ کل وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ لفظ بل دے امراغ لے دیر شمکی او دح و لفظ امراغ لے والارض بعد ذالک دحا نو دزمک دحوا او مد او غلول بس لفظ دری طولو یو مطلب دے یعنی اللہ جل جلال ہو دزمکا خورکل دا غلول او دا اللہ دا قدرت او دا طاقت دلیل لے اللہ وی منگ دا کار کرے دمر الویز مکا اللہ جل جلال ہو اغاق ورا کرے بیا قرولو کی کمزہ نا قرار شویدہ نباز مپسرین وی دحیت من تحت الکعبہ دا غزانہ دا قرار کرے شویدہ بیا غوڑو لے شویدہ او پاتشو دا خبرہ چیز مکا اغا گول دلتا اللہوی من غلول دا حلان کی زمکا دا سینسی موجود تحقیق مطابق آگول لا ندوارو کیسا تاروز نشتا شرشکال نشتا یا اسے دا گولم بھی غلی دلی دیم نو اگدہ کر دا غلی دلیم دا او گول غلی دلی دا حبرام زمکا دا اگے پر شکل بانی دا مکمل گول او کر رام دا او دا سینس سرم او تجربه سره ثابت خبره او کسو کې معلومول غواړي نو دي ځنه دی او سړی روان شي بجاس بدر په مغرب دی روان شي کوم طرف تنور غورځي نه دی به یو ملک تورسي هغه ملک کې جکی نه دی هغه ملک نه دی جاز بیا په تر په مغرب روان دی نوبل تورسي او چې هغه ملک کې کوشنه بیا دی الته نه چې کوم طرف تنور غورځي هغه طرف ته ځي اخیری بده خپل ځای ته د پاکستان دره راشي هلکه دې روان سیده د کم طرف تنور غورځي کی بزا بل روان دي واپس خپل ځای ته ولې راغی خبر هم ځان تراله د زمګه استاد محترم هغه ذکر کړی دی باقاعده دای تجربه سلور ملکونه هغه ذکر کړی دی د ملک روان شم بتر په مغرب ته کم طرف تنور پیو ته بس دسه بیا بل ملک ته بل ملک ته بل ملک ته اخیری بیا چې کم ملک روان شم هغه تر ورسېده نجی اصلاح سید زیغا واپس کی گینا خدا گول لا نو دا گول دا وجه نا انسان واپس بیا آغا خپل زیادہ را گرزی دا صحیح خبر دا خدا دی دا غلو لسر اس تاروز نشتا او غاٹا دا گول دا او غلی دلی دا ورہ ورہ دا ورپسی اللہ فرمائی والکینا فیہا رواسیا او مونگا ایخی دی پیها پدیز مکا کے رواسیا مضبوط غرونا نجهر کله الله جل جلاله د ازمکه پیدا کړه او دا د اوبو د پاسره اوبو کې دا ګول زمکه دا صغر کړه سه اوبو کې دن نه راسه د اوبو نه بار اکثر اوبو دی پزمکه باندې نجون کې دا با بیا مضبوطول پکارو نو الله جل جلاله دا مضبوط کړه مضبوط مضبوط رانه درانه غرونه هغه په ازمکه باندې پښان نمې خونو وخل د ازمکه نه بارون دی او پزمکا کی دنم دی اللہ وی وعلکینا او مونگا کی خودل دوگور ادا دا اللہ دا طاقت دلیل شد دا سی بل سکنشی کولے دو مرا مضبوط مضبوطا دے طرفو دو گو رگا دا انگریز دا وقت نا چلی کی سل کالا پی مخلوقات لگیا دی او اغیس رئیسو نکل یو مخی والا ختم نکل ادا دا اللہ طاقت دے دو مرا مضبوط دی یو نا بیاد ونا طول دنیا را کرا وعلکینا پیها الله وی مونږی هی دی پدې کې رواسیا هغه مضبوط ورونه رواسی مضبوط ورونه او انبتنا او مونږ زرعون کړه دې فیها پدې ورونه کې یا فیها پدې زمکه کې یا فیها دواړه معنی پدې زمکه او پدې ورونه کې من کل شیء موزون د هر یو شیء متوازن موزون نا مناسب هر یو شی الله وی پدې غرونو پدې زمګه کې مونږه مناسب او موضوع نه نو د موضوع مختلف معنی کې دي د موضوع معنی معلوم موضوع په معنی د معلوم عمر یو معلوم مقدار کې هر شی موجود دی پدې زمګه کې او د موضوع معنی په اندازې سر راځي پدې زمګه پدې غرونو کې هر شی پدې زمګه کې موجود دی ریسکونه موجود دی په یو مقدار سره موجود دي په دې کې انسانان موجود دي په یو موزون مقدار سره دي په دې کې حیوانات موجود دي په یو موزون مقدار سره دي دا داسې نه دي چې په تو کل باندې پیدا کړی شي سندونه دي هر یو شی په کې الله را زرغون کړی دي په یو موزون مقدار سره خبر هم ځان تعالی هر یو شی په کې موزون مقدار سره دي چې کله غرونو کې او امبات راخه جوړ ته عام طور نو دلته د مراد هغه بوټي موټي دي نو زه هر یو شی معلوم مقدار اړوم به تفسیر لگا موضوع امبات نه ته زما خیال نو امبات نه معنی څه امبات نه زرغون کړي دي مونږه زرغونی والے سيزونه مراد دي نور سيزونه مراد نه دي وا امبات نه زرغون کړي دي مونږه فيها پدې کې غرونو کې ازمکه کې من کل شی موزون د هر یو شی نه په مقدار معلوم سر. غنم په یو خاص مقدار باندې کی جوار په یو خاص مقدار باندې کی نور سبزه په یو خاص مقدار باندې کی دا د توکل نه دی چې څومره ضرورت ده د هغه اندازې مطابق دي او د موزون یو معنا مناسب ته غنم ته ګور څومره بهترین شکل والے موزون دی متناسب او شکل له خبره نه دل جوار ته ګور د هر بوټي هر باندې هر میوه ته ګور الله جل جلاله بهترین شکل او بهترین تناسب سراغه پیدا کړی دا نو هر یو شی چې الله را زرغون کړی دی نو شکل شباحت پانی داغه تنا وغیرہ دا موزون دی متناسب دی ډیر بهترین دی خوناک دی وان بدنا فیها من کل الله وی را زرغون کړی دی مونږه په دې زمګه کې غرونو کې من کل شی اند هر یو شی نه موزونن متناسب متناسب شکل والا بهترین شکل والا یا موزونن مقدار والا په یو اندازې سره دو معنی شو وجعلنا لكم فيها معائشا وجعلنا الله تعالی وجعلنا او من غر زولدی لكم استعد پرا فيها پرزمکه کی معائشا معجم د معیشت وسایل د زندګی ته ویل کیږي چې انسان پاګه باندې خپل زندگی تیری کاغه معقولات دي د خوراک سيزونه دي کاغه مشروبات دي د سکاک سيزونه دي کاغه ملبوسات دي د اچولو د اغوندلو سيزونه دي الله وي په دې زمکه کې مونږه ستاسو د پر ګرځولې نو ګور دا یو د الله د طاقت دلیل شو دومره لوی کائنات له تنظیم کړل دي او بل دې آیات نه دام معلومه شو الله وي لکم ستاسو د پر دا کائنات دا ټول سيزونه چکم باندې انسان زندگی تیری د انسان د زندګۍ د تیرولو الله سامان ګرځول دي په دې کائنات په دې زمکه کې الله وی مونږ تاسو د زندګۍ تیرولو اسباب ګرځولې دي او پیدا کړې دي. دا ټول هر یو شی ته چې ګوره انسان پاګې باندې زندگی دي، که حیوانات دي، کدا ځمکه ده، کدا ګټي دي، کدا لوټي دي، کم یو شی نه دي چې هغه باندې انسان خپل زندگی نه تیری او دا هغه نه پیدا نه اخلي. الله وی دا مونږ کړې دي ها تاسو د پرمعاش. وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ غرذولی دې موږ ستاسو لپاره معاش ومن او هغه سروي او هغه سورله وغيرها لستم له برازقين دا غید هغه د لپاره موږ معاش غرذولی دي چې تاسو هغه ته رزق ورکون کینه خبرم ځان تعالی ستا غلام ته رزق ورکون کې سوک دي ستا سروي ته رزق ورکون کې سوک دي چې ته په سورلی کې چې ته هغه ته رزق ورکون کینه نو دا غید پرم الله اسباب د زندګی پیدا کړی دي. سروي خوراک کوي کنه کوي، سکاک کوي کنه کوي، خبر هم ځان تعالی دا غید پرم بلا ضرورت دي. نو دا غید پرم عايش د ژوند تیرولو اسباب ستاسو د زناور و غیره د پرم دا غید پرم الله جل جلاله د زندګی اسباب ګرځول دي او ستاسو د پرم الله جل جلاله په دې ځمکه کې د زندګی اسباب ګرځول دي. نیو مانا دارا وجعلنا لكم من غرذول استاذ ظفر فی حدیث مکہ کی معائشہ اسباب د زندګی معائش او اغزن اورم غرذول د استاذ ظفر چې تاسو اغه ته رزق ورکون کینی اسورل وغیرہ پی کوي او دیمه مانا دارا د لکم سره دا لګیدل جعلنا لكم الله غرذول د استاذ رپانم د زندګی اسباب ولمن او د اغه چا د پرم د زندګی اسباب غرذول دي چې حیوانات وغیرہ دي چ هغه ته تاسو رزق نه ورکړ نو دوه معنی فلنډ لنډ ځان په کوی یو معنا دا ستاسو د پر د ژوندۍ اسبابې ګرځولې دي او د خادمان او د سورلې وغیرہ هم ستاسو د پر ګرځولې او دیمه معنا دا شو ستاسو د پرم د ژوندۍ اسباب درکړې دي او د لیم د ژوندۍ اسباب ورکړې دي ته حیوانات د پرم چته دې پیدا لید زندګي اسباب پکار دي اگر چته ظاهري واخ زرالم خودي لیدا زرغونی شو خبرم زين تعالی نو دوا ول الله دې زندګي اسباب ور کړی بیا دا خبره هغه یاد ساته چې دې پر هډر لوي شي پکار دي کائنات ته لوي کائنات ته پاګه کې انسانان دي داغی د زندګي لپاره حیوانات دي زناور دي یو سدي بل سدي نړۍ د پر هډین به معاش او اسباب پکار دي نو الله فرمایي چې کمه نشتا و ام من شيء الله وی هیڅ یو شی نشتا الا عندنا خزائنه الله وی مگر دا اگې مونږ سره خزاني هیڅ یو شی نشتا مگر دا اگې مونږ سره خزاني موجود دي. خزانه څه ډول لګي نو خزانه ہوتا سو پیجن خزائن جمع دا خزانی دا او خزانه اغا مکان یا اغزیت اوی لکی چی پاگی کی یو شی سڑے محبوس کڑی حیث یو شی کرسکو ندی اللہ سر خزانی دی کبارانو ندی اللہ سر خزانی دی کومرو ندی اللہ سر خزانی دی که انسانان دی نو اللہ سر خزانی دی حیث یو شی دا دینا بار ندی اللہوی حیث یو شی نشتا حضر دی دته ورګي ټول ار شیرا باندې پدې کې الا عندنا مگر الله زمونږ په طاقت کې زمونږ په قدرت کې زمونږ په تدبیر او په حکم کې خزائنه د هغه خزانه موجود دي. نو خزائن باندې وی د خزائن ذکر د خزائن د مراد نه چا بیان دي هم زمانہ بدل نه نه د چا په قدرت کې چا بیان نه دا په قدرت کې خزانه ني او باندې خزائن مراد ذکر د خزائن د مراد ته خاص باران دی نو که باران ته مراد شي نو د باران خزانه د الله په دستي قدرت کې او نور خزانه د الله په دستي په لفظ عام دی د هر یو شی خزانه ده او د کم زری د الله په علم کې او سره د توکل الله باران نو ورې نو سم ذکر رزقونه الله جل جلاله را ځون کی خبر هم ځان تعالی د هر یو شی کو اوبو تاو غره نو اوبو سمره الله را پیدا کی دومره اوبرا جی چې کائنات په مخ باندې وایي کله کې نه تنګي هر یو شی الله سره به خزانه ته ډکی دي او الله فرمای و ما ننزله الا بقدر معلوم مونږه نه نازلو دی لرا د کشیزون لرا د دې خزانونه الا بقدر معلوم مگر په اندازې معلومه سره او د حکمت مطابق دایت ساته دا اللہ جل جلال ہو نی خزانو نورک لکی خو اللہ خبری اوکڑی یو خبر اداو کلا چه پا اندازی معلوم سا اوز باز اکال کی اللہ رزقو ارگو طول کائنات تیرسی انسانانو تیم رسی حیوانو تیم رسی او دا اللہ یو اندازه دا هر کال لپارا پا یو کال کی اوکر اللہ اندازه سیوا کی نوغا نمونا غلی زیادو شی بل کال کی اوکر دا اللہ بلا اندازه هم دغز مکه دا دغز اوبدی اللہ وادی کم نرسکون تباو گوری جوارو تباو گوری غنمو تباو گوری مطرو تباو گوری بلش تباو گوری اللہ جل جلالہ اندازه کم وادی وما ننزله الا بقدر معلوم اندازه اللہ کم کی اللہ وی دا مون ننازلو مگر دا دی پیسه لنکو دا دا دی خزانون نورکو پا یو اندازه معلومی سن نو کل اللہ مخلوق لاندازه سوا کی او کل کم کی او کل برابر کی خدا اللہ حکمت تے ہاں کچھرے انتہائی سے واکڑے وینا بیا بیم قدر و قیمت بیم نو او سنبالول بیم گران خبرم زیادہ دالا کہ انتہائی سے واکڑے وی نو قدر قیمت بیم نو سنبالول بیم گران او کر خرابی دل نو علاقے علاقے بڑھڑا کی او کہ انتہائی کم کڑے وی نو بیا بیم مخلوقات آ حلاقے دل خو اللہ مناسب ساتھی چکل بے قدری پیدا کی لغن تے پیرا تنگ کی او جکل اللہ واری نو برابر بہر حال اللہ جل جلالہ دا اندازی مطابق ورکی ہچا تلوگا نرسی ہر یو شیطا اللہ جل جلالہ دا خپل و خزانون اغر ذکر رسی نو اللہ فرمائی وَإِم مِن شَئِن نِشْتَدِ حِس يَو شَئِ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنْهُ مَگر دا اغی خزانی دی منسرا وَمَا نُنَزِّلْهُ أَمُنْغَ نَنَازِلَو اغه لرا الا بقدر معلوم مگر په اندازې معلوم سره اج څو کوئی لدی نه مراد باران دی نو باران هم په اندازې سره کیږي ها بلکې مفسرین لیکري تفسیر خازن لیکلي چې باران راځي نو یو یو قطره چې راځي نو هغه سره یو ملګری او بیا دا هر یو قطره زم مقرری چې دا قطره به کم ځای ترسي نو دا هغه زم مقرری هغه قطره هغه ځای ترسي خبرم ځان دلا او بیا دا هر یو قال لپاره تفسیر لیکلی دي چې باران مقرر دی نه دا اغه نه کمی کې او نه راغې نه زیاتی او بیا دا مقرر دی چې دې قوم ته برسي کې او دا قوم به محروم پاتې کی خبرم ځان دلا نو دا سیدا سید یو توکی شي نه دی دا کائنات دا کائنات د نعمتونه یو توکی شي نه دی درې دا بوټي دا سید یو توک شي نه دی په خپل باندې راوغه د څنګه دی دا ټول اندازې دي دا الله جل جلاله د علم مطابق دي دا الله د قدرت او د طاقت نظاره د چي دي ته ګوري دا الله جل جلاله اندازه کړی والارض اعظمک چې دا الله فرمایي مدد نه مونږ غړول د دې لرا والقینا فیها مونږ یې دې دې کې رواسیا غرونا مضبوطو چې دا حرکت نه کوي او د ازمکه پنځه قسم حرکت کوي دا یاد ساته سو قسم پنځه قسم سنسر ثابت خبره یو سره کال زیرازی یو سره سلور موسمونه زیرازی یو حرکت سره شپه زیرازی پنځه حرکتونه دي ثابت دي خو یو حرکت الله بن کړي استرابی جیسے ټاټه وي چې دا زلزلہ چې څنګه راشي او تیز زلزلی په مخ د ازمکه سړی ټینګې نه دا حرکت الله بن کړي نور دا مکمل روانه ده د دې پنځه حرکتو سنسر ثابت حرکتونه دي لازم کې ځکه تبدیلی راځي شپه او ورځ راځي موسم راځي کالونه بدلیږي والقینا الله وی مونږ کې دې بیا په دې ځمکې رواسیا غرونه مضبوطه و انبتنا الله وی مونږ زرغون کړه دې بیا دې ځمکې من کل شی موزون دار یو شی موزون نا مناسب نا وجعلنا لكم غرزول دي الله ولكم استعصد فرافيا پدې زمکه کې معاشه اسباب او وسایل د زندګۍ تیرولو ومن او د هغه چا د پرم اسبابي کې دي پدې زمکه کې لستم چې نه تاسو له هغه لرا برازقینا رزق ورکون کی چستا سو غلامان نوکران چا کران دي و ام من شین او نشته د هیڅ یو شی الا عندنا مگر الله وی زمون سره خزائنه خزانه د دک کشیدی و ما ننزله و من ننزله و دیلرا الا بقدر معلوم مگر پیو اندازه معلوم سرا یو والاولین یا اللہ حلین یا روکوت مچین یا رحمت ساکین یا اللہ انگسان آبود قرآترا نصیب کی اللہ خیر و رکترا نصیب کی کریم اخلی دا کائنات صادت زمون دا پایدی دا پارا گرزولی دا دین دا پایدی اغسطو یا اللہ حدا دا خیرت دا پارا ذریعہ گرزول یا اللہ چی دنیا کی دمون دا پایدا ملوشی خیرت دا پارا زمون دا ذکرشی کریم اخلی دا مکنصیب گرزن اللہ دا زمون دا زیش سنو اللہ